却越磨越痛。Svetlost i među nama treba još svetla, svetla, svetla, svetlosti. Svetla, svetla, svetla, svetlost i među nama treba još svetla, svetla, svetla, svetlosti. Odozgo. Svetlosti među nama treba još svetla, svetla, svetla, svetlosti. Svetla, svetla, svetla, svetlosti među nama treba još svetla, svetla, svetla, svetlosti. Otozgo, otozgo.